ซึ่งมันเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณเราเรียกโดยภาษาว่าปัญญาหรือญาณอะไรก็แล้วแต่เรียกภาษาก็เอามาจากบาลีเขาอย่างนั้นนะความรู้ความรู้นี่เป็นภาษาไทยโดยตรงแม้แต่คำว่าฉลาดนี่มันก็เพี้ยนมาจากภาษาบาลีเขานะมันเป็นเพี้ยนมามันก็คือในยะของความรู้ที่มันมากขึ้นนั่นแหละมันถ้าเผื่อว่าเราถึงที่สุดแห่งความรู้คือมันรู้จบมันรู้อย่างครบพร้อมทุกอย่างถึงเรียกภาษารู้นี่ว่ารู้แจ้งแทงทะลุรู้รอบนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้รอบรู้อะไรมันคือมันรู้จนไม่มีอะไรจะรู้อันนั้นอีกแล้วมันเต็มละมันรู้เต็มรู้ครบรู้หมดรู้ละเอียดละออเมื่อมันรู้แน่ใจว่ารู้ครบรู้หมดรู้ละเอียดละออมีสิ่งยืนยันความเป็นความมีเราก็เป็นเราก็มีเราก็ได้อยู่ที่เราชัดเจนสัมผัสอยู่เป็นอยู่มีอยู่เป็นของตนของตนอยู่เกิดอยู่กับตนกับตนอยู่มันจะยืนยันมันจะมั่นคงมันจะชัดเจนมันจะไม่มีการสงสัยลังเลอะไรเลยเพราะสิ่งที่เป็นวัตถุมันก็รู้ง่ายที่เป็นนามธรรมมันก็รู้ยากหน่อยแต่ถึงแม้ว่าเป็นนามธรรมมันรู้ยากก็สามารถเข้าถึงนามธรรมอย่างนั้นมีทิศทางพระพุทธเจ้าท่านก็มีทฤษฎีมีวิธีการสอนเราให้เราภาคเพียรสั่งสมอบรมก่อให้เกิดทำให้เกิดแล้วเราก็มาช่วยกันช่วยกันอยู่ทุกวันนี่แหละตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเทศมาบรรยายทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เอาวิธีนั้นวิธีนี้อภิปรายมั่งแสดงภาษาไปเฉยๆมั่งไอ้นู่นไอ้นี่มั่งอะไรก็แล้วแต่สารพัดที่จะช่วยกันเพื่อให้มันเกิดผลเพื่อให้มันเกิดรู้เพื่อให้เกิดเป็นเกิดมีขึ้นมาทั้งทุกอิริยาบถตั้งแต่เช้าจดเย็นแม้แต่การนอนเราก็บอกว่าจะนอนอย่างไรทำใจในใจอย่างไรกำหนดอย่างไรมันถึงจะช่วยให้เจริญช่วยให้ดีขึ้นช่วยให้เกิดผลขึ้นเราก็บอกคนแน่ก็ทำกันผู้ใดเอาใจใส่พยายามภาคเพียรขนขวายไม่ทิ้งไม่ขว้างเมื่อเข้าใจอะไรแล้วว่าอันนี้ถ้าทำอย่างนี้นะเรามันก็จะเกิดผลขึ้นมาจะเจริญขึ้นมาเราก็ทำอุตสาหะมันยากก็รู้กันทุกคนว่ามันไม่ง่ายพอมารู้ว่ามันยากเราก็ต้องยิ่งต้องพยายามภาคเพียรพยายามใส่ใจทำเอานะยิ่งมีผู้นำพามีสัตบุรุษมีผู้รู้ยิ่งเป็นผู้รู้ที่รู้มากๆรู้ดีๆรู้เยอะๆเป็นโอกาสที่เราได้พบโอกาสที่เราได้เกิดร่วมในยุคร่วมในสมัยเช่นเกิดในยุคพระพุทธเจ้าร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเราก็ยิ่งต้องพยายามเห็นความจริงว่ามันสำคัญมันเป็นโอกาสดีมันเป็นกาละที่เราจำเป็นจะต้องพิสูจน์จำเป็นจะต้องเอาใจใส่เพราะมันไม่ง่ายจะเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับคนดีคนที่มีคุณค่ามีความสามารถมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มีง่ายๆมีดื่นๆโอ้ยไม่เป็นไรเราเรื่องอย่างเงี้ยเมื่อไรก็เกิดได้ร่วมกับพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็เกิดได้ร่วมกับพระโพธิสัตว์เมื่อไรก็เกิดได้นี่เจอผู้มีความรู้เมื่อไรก็เจอหาเยอะแยะหาได้ง่ายๆเกิดบ่อยๆที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็มีมันไม่ใช่นะมันไม่เกิดบ่อยมันไม่ใช่หาที่ไหนก็ได้มันน้อย มันโอกาสก็หายากเวลาก็ไม่ใช่ว่าเวลาจะมีบ่อยๆได้บ่อยๆยุคสมัยที่จะมีก็ไม่ใช่บ่อยๆเพราะในโอกาสที่เราเจอแล้วโอกาสที่เรามีแล้วเราได้พบได้เห็นได้ร่วมได้รวมได้เรียกว่ามีชีวิตที่จะสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำตัวเราเองให้เจริญได้จงพยายามสำนึกหรือว่าคิดให้ดีๆว่านี่เป็นโอกาสดีเป็นฤกษ์ดีอาตมาพูดนี่ก็ที่จริงเราพูดอย่างตัวเองไม่อยากให้พวกคุณรู้สึกว่าอาตมาหลงตัวหรือยกตัวยกตนที่พูดอ้อมๆค่อมๆที่พูดอธิบายอยู่เนี่ยไม่อยากให้พวกคุณเข้าใจหรือรู้สึกว่าแหมทำเป็นใหญ่ทำเป็นสำคัญทำเป็นอวดอ้างไม่อยากให้คุณรู้สึกอย่างนั้นแต่คุณควรจะเข้าใจสารัตถะเข้าใจความหมายที่อาตมากำลังหมายที่พูดอยู่เนี่ยให้ดีๆว่ามันไม่ใช่เรื่องปล่อยปละละเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆอาตมาว่าเป็นเรื่องของโอกาสที่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะปล่อยโอกาสไม่ควรจะดูดายไม่ควรจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรสำคัญเหมือนไม่มีอะไรน่าใส่ใจน่าถือโอกาสช่วยโอกาสเอาเพราะว่ามันไม่มีมากนะแล้วมันก็มีเวลาจำกัดพอคุณกับอาตมาถ้าพบกันแล้วเนี่ยมันก็จะต้องชากพลากกันแม้จะว่าเราจะปรารถนาที่จะไปเกิดเจอกันอีกพบกันอีกอยากจะร่วมรังสรรค์สร้างสรรค์ให้ตัวเองเจริญหรือว่าจะทำประโยชน์คุณค่าสร้างบุญร่วมบารมีอะไรกันไปอีกก็ตามคุณปรารถนาได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายที่ปรารถนานั้นโดยวิบากมันมีซับซ้อนเยอะแยะผู้ที่ยังมีวิบากมากๆนี่จะไปเกิดในทุกข์ในกาละที่จะต้องเกิดจะมีอีกมากมายกายกองแล้วเหตุเวลาเราคุณไปเกิดมันจะเป็นเหตุสั่งสมผลคุณต้องไปใช้วิบากไปเกิดในสภาพในวาระที่จะต้องใช้วิบากบาปวิบากทุกข์วิบากบาปวิบากทุกข์เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราคิดไม่ดีทิฏฐิไม่ดีมันจะแก้แค้นหรือมันจะประชดแก้แค้นหรือประชดมันเป็นได้เหมือนกันถ้าคนที่ยังมีอินทรีย์พละไม่แข็งแรงเพราะเกิดมาไปเจอวิบากบาปวิบากทุกข์อะไรต่ออะไรมันก็เกิดโทสะมันทำให้โกรธทำให้เคืองทำให้แค้นทำให้ประชดทำให้ทำเลวลงสรุปง่ายๆวิบากของความโลภก็ตามอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็โลภยิ่งขึ้นเป็นหนี้เป็นศีลเป็นตัวเวรในการที่ไปโลภทำให้ตัวเองก็จะต้องไปติดจะต้องไปเป็นหนี้เวรหนี้กรรมนั่นเข้าไปอีกมันเป็นได้และเวลาเกิดวิบากของความเกิดเนี่ยผู้ที่ยังมีวัฏฏะสงสารต้องเวียนวนอยู่ในนรกสวรรค์เวียนวนในการเกิดการตายเนี่ยจะเวียนวนเกิดตายทีผู้ที่ยังมีวิบากมากจะเวียนเกิดเวียนตายทีส่วนผู้ที่สามารถหยุดการเกิดหรือหยุดการตายได้สามารถหยุดได้เผาได้เพราะว่าการเกิดการตายนั้นเป็นทุกข์พระผู้มีบุญบารมีมากขึ้นมีโลกุตระมากขึ้น จะมีการเกิดการตายน้อยลงจะหมุนเวียนลงมาเกิดในสังสารวัฏน้อยลงตัดสังสารวัฏหรือลดสังสารวัฏน้อยลงเพราะงั้นทุกทรมานมันก็น้อยลงตามบุญบารมีจริงๆสรุปแล้วก็คือว่าคุณเจอกับผู้ที่มีบุญบารมีเนี่ยและคุณก็อยากจะเกิดร่วมกับผู้มีบุญบารมีเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะพยายามภาคเพียรให้มีบุญบารมีคุณก็ไม่ได้เกิดร่วมง่ายๆเพราะจะมีการเกิดที่น้อยมากกว่ากันเนี่ยอาตมาพยายามจะอธิบายถึงอจินไตยวิบากกรรมต่างๆพวกนี้คุณฟังหลายๆอย่างฟังดีๆจะเข้าใจแม้ว่าคุณอยากจะเกิดร่วมก็ผู้ที่ท่านเองมีบารมีท่านไม่มาเกิดแต่คุณนี่แหละจะต้องเกิดทีอยู่นั่นหลายๆทีเพราะวัฏสงสารของคุณยังมีมากจะวนเวียนใช้นี่บาปนี่เวรอยู่อีกเยอะคุณจะต้องวนเวียนเกิดวนเวียนตายมากกว่าเพราะฉะนั้นวาระที่คุณจะต้องเจอกับผู้ที่มีบุญมีบารมีนี่ก็น้อยมันไม่ไปเจอทุกชาติหรอกเพราะชาติของคุณเกิดมากกว่าผู้มีบุญบารมีเกิดน้อยกว่าในเวลาที่คุณเกิดมาไม่เจอผู้มีบุญบารมีนี่แหละคุณก็จะไปเจอผู้มีฤทธิ์มีอำนาจตามวิบากของคุณในวาระที่คุณเกิดจะเจอผู้มีฤทธิ์มีอำนาจในทางเลวก็ได้เจอในทางดีก็ได้แต่ดีถ้าดีน้อยบอกแล้วผู้ที่มีบุญบารมีมากไม่ได้เกิดมาร่วมคุณดีน้อยมันก็ดึงอะไรคุณไม่ได้มากเพราะคุณเองคุณสร้างทุนเอาไว้ไม่ดีสร้างทุนไว้ดีคุณก็ได้ด้วยก็ได้บ้างแต่คุณมีวิบากไม่ดีนี่เยอะและเกิดในยุคที่เจอกับผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชทางวิบากเลวมันก็สามารถดูดสามารถครอบงำสามารถแผ่กระจายอำนาจวิบากเลวเนี่ยมาถึงเราความไม่เที่ยงพวกนี้นี่ยังมีอจินไตยมีซับซ้อนที่อธิบายไม่หวาดไม่ไหววิบากกรรมยังเป็นอจินไตยที่มีซับซ้อนเหลือเกินมันมีมากกว่าที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาอธิบายไม่ออกทั้งที่มันรู้มันเข้าใจอยู่นี่อธิบายไม่ไหวจะกระจายการอธิบายอ่ะใช้วิธีสื่อให้คุณเข้าใจเนี่ยที่พยายามสื่ออะไรขึ้นมานี่คุณเพื่อคุณฟังดูก็คงพอจะเข้าใจพอจะรู้ว่าอาตมากำลังพยายามสื่อให้คุณเข้าใจบางคนก็บอกอ๋อพอเข้าใจได้ที่อาตมาสื่อเนี่ยบางคนก็ยังอาจจะงงอยู่ไม่รู้อาตมาพูดนี่มันหมายถึงอะไรก็คงจะมีไม่เข้าใจในความหมายที่อาตมาต้องการจะสื่อให้คุณรู้ได้บางคนก็อาจจะมีแต่บางคนเข้าใจเราจะเห็นว่าเออเข้าใจได้แล้วเข้าใจได้แล้วแล้วมันไม่ง่ายคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่ถ้าไม่รู้ความสำคัญในความสำคัญไม่รู้ทั้งกาลเทศะไม่รู้ทั้งโอกาสไม่รู้ทั้งคุณภาพอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่เห็นความสำคัญในความสำคัญและคุณก็ไม่เร่งเพ่งเพียรไม่อุตสาหะวิริยะไม่ช่วยเอาไม่กระทำเอาอาตมาก็ขอเตือนแล้วก็ขอบอกให้เข้าใจว่าอย่าปล่อยปละละเลยวันเวลาผ่านไปประเดี๋ยวเราก็ตายจากกันอาตมาจะเกิดอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เกิดมาในวาระสมควรจะเกิดหรือผู้ที่มีวิบากบาปไม่มากนักและก็ไม่ได้ต้องการจะไปเสวยวิบากบุญอย่างคุณเองเนี่ยคุณเองหาเงินได้เยอะและคุณเองก็มีกิเลสจะเสพสุขเยอะแน่นอนคุณได้มีหาเงินได้เยอะคุณจะต้องหาโอกาสหาเวลาอยากจะไปใช้เงินเสพสุขของคุณเยอะนั่นคือคุณมีวิบากบุญและคุณก็มีกิเลสในบุญคุณก็อยากไปเสพแล้วคุณก็มีองค์ประกอบคุณมีเงินมีทองจะไปจับจ่ายไปเพลิดเพลินไปซื้อสุขใส่ตัวเองคุณยังมีกิเลสตัณหามากคุณก็ต้องเกิดมากคุณก็ต้องไปมากคุณก็ต้องทำเอามากๆก็นัยยะเดียวกันนี่แหละคนที่วิบากบุญของท่านก็มีมากแล้วล่ะแต่ท่านไม่อยากไปเสพอะไรมากมายนี่โอโลกุตระมันมีเสพใช่ไหมลดเสพได้จริงท่านก็จะไปเกิดเสพทำไมอ่ะแต่วิบากบาปนี่ห้ามไม่ได้มันเป็นฤทธิ์แรงที่ดันให้เราต้องเกิดก็เกิดไป นะเพราะผู้ที่หมดวิบากบาปหมดวิบากบุญลงไปมากๆๆๆๆจึงเกิดน้อยเข้าใจมั้ยนะผู้มีวิบากบาปวิบากบุญน้อยลงน้อยลงหรือความอยากที่จริงเราวิบากบาปลดน้อยลงวิบากบาปนี่ดันให้เกิดต้องเกิดคนเราไม่อยากเกิดในนรกไม่อยากเกิดนี่ไม่ดีแต่ต้องเกิดตามวิบากคนเราลดอยากวิบากบุญอยากเสพบุญอยากเสพวิบากบุญลดลงมันก็ไม่ไปเกิดมากไม่ไปเกิดมากเป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะความวนเวียนอยู่ตามอำนาจของกิเลสมันก็จะวนเวียนมากวนเวียนน้อยตามจริงที่อธิบายสู่ฟังนี้เพราะคนที่มีโลกุตระมากมากแล้วจึงไม่วนเวียนมากไม่วนเวียนมากจะเกิดก็เป็นความปรารถนาอยากจะสร้างบุญทีนี้ปรารถนาอยากจะสร้างบุญคนเราก็คิดดูง่ายๆเถอะแม้เราจะมีเงินแม้เราจะมีทรัพย์มากมายที่จะไปซื้อได้ที่จะไปเอาอันนี้แหละเรามีแรงจะไปเสพว่างั้นเถอะมีแรงจะไปเสพบุญมีอำนาจซื้อที่จะไปเสพบุญนี้ได้แต่ในเมื่อเราไม่ต้องการเราไม่อยากเนี่ยใครจะมาบังคับเราอ่ะเรามีสิทธิ์นะเหมือนกับพระโพธิสัตว์เนี่ยรู้ว่าเกิดมาก็มาช่วยโลกแต่ว่ามันเมื่อยไม่อยากมาช่วยตอนนี้นะมันขอพักก่อนเถอะนั่นก็ไม่เกิดแล้วก็มีสิทธิ์ด้วยเพราะว่ามันเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเองจริงเป็นกรรมสกตาเป็นเจ้าของกรรมวันนี้ที่เราจะออกพฤติกรรมนี้หรือไม่ออกพฤติกรรมวันนี้และเราก็มีฤทธิ์แรงเพียงพอมีอำนาจเพียงพอที่จะหยุดหรือว่าจะให้มันเกิดมันเป็นนะเพราะเรามาสั่งสมเนี่ยจึงควรที่จะลดไอ้ตัวอำนาจของบาปที่มันจะมีฤทธิ์มีแรงเหนือเราแม้เราไม่อยากได้มันก็ต้องเป็นต้องมีฤทธิ์ลดฤทธิ์แรงอันนี้ให้มันได้จริงๆเมื่อลดได้แล้วฤทธิ์แรงอันนี้ไม่มีมันก็ไม่ทำให้เราเกิดแต่ถ้าดิมันไม่ได้เป็นสุขมันไม่ได้เกิดเจริญมันไม่ได้ดิบดีอะไรแต่ฤทธิ์นี้ก็ดันให้เราเป็นไปไม่ได้เพราะเราลดความจริงเราลดเราล้างเราละเราทำลายเราทำกุศลทำส่วนดีให้มีฤทธิ์มีอำนาจมากมากมากมากมากมากมากมากจนเราเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลิกหนี้บอกลูกหนี้บอกอ่ะเลิกกันจบนะไม่ต้องมาใช้นี่แล้วเจ้านี่มีสิทธิ์บอกเลิกลูกนี่ได้โดยไม่บาปโดยทุกคนยินดีไม่มีลูกนี่คนไหนหรอกที่จะไม่ยินดีที่เจ้านี่เขาปลดนี่ปลงนี่แต่เราเป็นลูกนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าหยุดเจ้านี่ฉันจะหยุดแล้วไม่ส่งแล้วไม่ใช้นี่แล้วลูกนี่ไม่มีสิทธิ์บอกกับเจ้านี่ลูกนี่ไม่มีสิทธิ์บอกเลิกเจ้านี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเราสร้างกุศลจนกระทั่งเป็นกรรมสกตาเป็นกรรมทายาทเราเป็นเจ้าของเป็นมรดกที่แท้เป็นของตนของตนที่แท้แล้วก็เป็นสิ่งดีส่วนดีเป็นเหมือนเจ้านี่เรามีสิทธิ์จะโยนทิ้งเรามีสิทธิ์ที่จะเลิกได้แต่ความเป็นลูกหนี้ความเป็นบาปความเป็นเวรความเป็นที่สิ่งที่จองเวรจองกรรมอยู่กันกับคนอื่นที่ยิ่งไม่เป็นพระอริยะยิ่งเป็นปุถุชนยิ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ระสับโลกที่เยอะที่แย่ที่เราไปสัมพันธ์ผูกพันก่อนี่เวรนี่กรรมเอาไว้เนี่ยเขาไม่ยอมเลิกกับคุณหรอกยิ่งก็นั่งกำลังภายในจองเวรตามแค้นตามล้างตามฆ่าแล้วมันอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นหนังกำลังภายในเหมือนเขากำลังทำให้ดูเข้มข้นหนังกำลังภายในมันตามล้างตามผลาญตามแค้นตามฆ่าตามอะไรโดยเฉพาะยิ่งเป็นโทสะมูล ยังเป็นความโกรธความแค้นนั่นแหละหนังกำลังภายในนั่นแหละเราจะเห็นได้ว่านั่นแหละคือเลือดปุถุชนแท้ๆจะพยายามอวดอ้างว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระมันก็เอาแต่ชำระแค้นกันนั่นแหละนั่นแหละคือปุถุชนมันไม่มีวางมันไม่มีปล่อยมันไม่มีเลิกเพราะนั้นเราไม่เรียนรู้ในจิตวิญญาณจริงๆเลยว่าจะไปต่อวัฏสงสารอยู่ก็เพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยยอมวางไอ้ตัวที่แค้นต้องชำระกันหรือว่าจะต้องกอบกู้จะต้องเกิดการทดแทนเกิดการชำระเกิดการใช้หนี้เกิดการผูกพันเกิดการเชื่อมโยงไม่ตัดไม่ขาดเพราะการตัดขาดจริงๆเนี่ยนะโดยสัจจะแล้วเนี่ยมันไม่มีไม่ว่าบาปหรือบุญตัดขาดจริงๆโดยศาสนาพุทธนี่ไม่มีล้างไม่ได้บาปก็ล้างไม่ได้บุญก็ล้างไม่ได้โดยตัดขาดจริงๆนะมันไม่มีมันมีแต่ว่าหยุดฤทธิ์ของบาปจนบาปเนี่ยถูกฤทธิ์ของบุญกลบไม่มีอำนาจที่จะมาแสดงตัวออกมาได้มีแต่ฤทธิ์ของบุญที่จะแสดงตัวออกมาแล้วฤทธิ์ของบุญเราเป็นเจ้าบอกเหมือนเจ้าหนี้เรามีสิทธิ์ที่จะงดจะหยุดไม่ต้องได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของพระเจ้าจึงงดบาปบำเพ็ญบุญสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสู้ปสัมปทาส่วนทำจิตให้สะอาดนั่นก็คือทำญาณปัญญาให้รู้แจ้งรู้จริงแล้วว่ากิเลสคืออะไรความอยากความอะไรเป็นอะไรแล้วให้มันหมดกิเลสที่จริงๆแล้วทุกคนก็อยู่กับแรงบุญแรงบาปเพราะงั้นคุณจะเกิดหรือไม่เกิดเมื่อรู้จริงแล้วจิตเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกจิตมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อะไรเลยเพราะงั้นคุณเองคุณจะไม่พยายามตั้งจิตเนี่ยให้มันอยู่ในวัฏฏะเติมวัฏฏะหรือว่าเรามีวัฏฏะเราจึงเป็นคนเมื่อเป็นผู้ที่จิตไม่มีกิเลสแล้วคุณจะเกิดวัฏฏะหรือไม่เกิดวัฏฏะคุณจะเกิดหรือจะดับคุณเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณมีสิทธิ์ไม่มีใครมาสั่งไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่มีพระเจ้าไม่มีโน่นไม่มีนี่ที่จ้องบันดลบันดาลให้เราเกิดเราตายไม่มีการเกิดตายพระเจ้าที่ค้นพบจึงเป็นเรื่องของเราเองเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารู้ว่าในมนุษย์คืออะไรในมนุษย์มีขันธ์ห้าเท่านั้นในมนุษย์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มีตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏรูปนามขันธ์ห้านี่เท่านั้นวนเวียนในสังสารวัฏและมันจะวนจะเวียนนี้กับด้วยหนี้บาปหนี้บุญเพราะฉะนั้นจิตที่สะอาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันสะอาดจริงๆแล้วเลิกไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นคุณก็จบแต่ถ้าคุณอยากจะเกิดอีกอยากจะมีวัฏฏะแล้วก็ให้มันมีรูปนามขันธ์ห้าขึ้นมาคุณก็เอาสิก็ไม่จบก็วนเวียนวิบากของคุณก็เป็นของคุณไม่มีการลบการล้างไม่มีการโกงไม่มีการที่จะเอาไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้ไม่มีมีเท่าใดก็เท่านั้นตามที่คุณเกิดจริงเป็นจริงสั่งสมเองจริงน้อยๆหรือมากๆเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นสัจจะมันอยู่ที่คุณกอบกรรมเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยเพราะเรารู้ใจเราแล้วเราก็พยายามเรียนรู้ว่าใจของเราเนี่ยกายมันก็เกิดมาจากจิตจากใจวาจามันก็เกิดมาจากจิตจากใจทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่3กรรมเนี่ยนะกายวาจาใจเท่านี้แหละพอยิ่งเกิดเป็นกายยิ่งเกิดเป็นวจีออกมามันยิ่งจัดจ้านออกมามันก็ยิ่งมีน้ำหนักมีเนื้อหนักมากเยอะถ้ามันเป็นกุศลมันก็ได้กุศลเยอะมันเป็นอกุศลเป็นบาปมันก็ได้เยอะมันอยู่ในใจถ้ามันแรงอยู่ในใจมันก็แรงอยู่ในใจมันก็ได้เท่าที่ในใจถ้ามันออกมายิ่งเป็นกายเป็นวาจามันก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมจิตเราสามารถที่จะกำหนดให้มันมีแรงหรือไม่มีแรงให้มันทำมากหรือไม่ทำมากสามารถกำหนดได้ยิ่งสามารถหยุดอกุศลหยุดบาปไม่ให้มันทำเลยไม่ให้มันมีแรงอะไรออกมาเลย เรามีแรงที่เหนือกว่าคือแรงห้ามห้ามไม่ให้มันออกบทบาทนั้นๆๆๆ นั่นแหละคือเราจะต้องสั่งสมฤทธิ์แรงพวกนั้นมันก็ยิ่งดีแล้วเราก็อ่านออกด้วยว่าอันนี้มันจะไปสู่บาปอันนี้มันจะไปสู่บุญเพราะคุณต้องรู้ต้องรู้อย่างละเอียดด้วยถ้ารู้ผิดๆเช่นเออนี่เราไปได้เงินมากๆนะนี่ไปหาเงินมามากๆนะทำอย่างงี้ๆแม้แต่โลกเขาจะตั้งราคาเขาจะยอมรับว่าอันนี้เป็นสุจริตไปเป็นข้าราชการแล้วยิ่งพยายามพาดขึ้นไปผ่านชั้นขึ้นไปให้ได้เป็นซีมากๆได้อัตราเงินเดือนมากๆในโลกเขาไม่มีใครเขาว่าผิดหรอกเขาว่าสุจริตทั้งนั้นน่ะเราไปเอายังไงก็ตามแต่โดยสัจจะแล้วอาตมาอธิบายอยู่นี่มันเป็นการช่อชนอัตรานั้นอัตราบาปมากคุณก็ไม่อยากได้เพราะพวกเราถึงกล้าที่จะลาออกจากงานลาออกจากรายได้ที่มันก็ได้เป็นสุจริตนะมีใครห้ามเลยนี่ตำแหน่งของฉันน่ะลาออกมาจาก4 5 4 8อะไรก็แล้วแต่ไม่เอาอ่ะเพราะเราเห็นสัจจะที่เหนือกว่าแล้วเราก็อยู่รอดเราก็ไม่ทุกข์นี่ลึกๆที่เป็นปัญญาของเราเราก็เห็นว่าอย่างนี้เราเจริญกว่าเราไม่ต้องไปก่อหนี้ก่อบาปก่อเวรก่อภัยได้จริงๆกว่าก็เรื่องอะไรเราจะไปเติมบาปอ่ะก็ฉลาดรอบรู้คุณจริงๆว่ามันจริงนะมันจริงคุณจึงกล้าคนเราจะกล้าทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญทิ้งสุขคุณจะกล้าทิ้งก็เพราะคุณต้องมีตัวปัญญาตัวรู้ตัวเข้าใจชัดๆตัวนี้กับแรงของจิตที่เป็นตัวศรัทธาหรือเจโตทิ้งได้ทิ้งลงทนได้มันต้องมีความจริงของจิตวิญญาณที่มีเนื้อสาระของเจโตสาระของปัญญาพวกนี้จริงๆไม่ถึงขีดก็ไม่ทำไม่ได้ถึงขีดจริงๆก็ทำได้และยิ่งถึงขีดมันเป็นจริงที่เต็มอย่างสมบูรณ์ดีๆก็ยิ่งมีแรงมากเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นอำนาจที่มากที่ทำได้ง่ายไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนเลยจะเลิกจะละจะปล่อยจะวางจะทิ้งมาไม่ตื่นเต้นไม่ฝืดฝืนอะไรไม่ลำบากเลยง่ายๆทิ้งเงิน10ล้านทิ้งเงิน100ล้านง่ายๆทั้งนั้นเป็นสิทธิ์ของเรานี่เอาไปเถอะหรือไม่จะได้10ล้าน100ล้านเฉยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เอาไม่เดือดร้อนใจอะไรเลยนี่พูดให้คุณฟังเนี่ยนะพูดฟังง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่มีจิตวิญญาณถึงจริงนะมีทองทะหนวดกุ้งยังนอนสะดุ้งจนเรือนไหวเลยมันไม่ง่ายเพราะงั้นจะเป็นเรื่องของความหวงแหนไว้เป็นของเราในฐานของความโลภก็ตามหรือเป็นเรื่องของความโกรธความไม่ชอบใจความผลักก็ตามมันเป็นเรื่องจริงของจิตวิญญาณเป็นเรื่องจริงจริงๆพวกเราอยู่ทุกวันนี้เราได้ดีขึ้นมาความโลภก็ลดลงไปพอสมควรความโกรธความไม่ชอบความชังอะไรนี่ก็ลดลงไปพอสมควรนี่ก็ตามมันก็ยังมีเหลืออยู่อ่านเถอะเรียนรู้เถอะในพวกเราเนี่ยนะมันประสานกันไม่สนิทก็เพราะว่าความรวมมาร่วมกันเห็นแก่ส่วนที่จะสร้างสรรค์ได้เนี่ยมันยังไม่ขยันพอกันมันก็เลยไม่ร่วมกันต่างคนต่างแข่งดีแข่งตัวแข่งตนแข่งเด่นแข่งเอาอะไรอยู่มันยังมีความยังไม่เป็นหนึ่งเดียวและยิ่งมีตัวผลักตัวชังตัวไม่ชอบมันก็ยิ่งขบกันดันกันมันก็ไม่สนิทนักซึ่งเป็นเรื่องจริงมันยังมีอยู่เพราะงั้นที่อาตมาพูดบรรยายชี้ก็เพื่อที่จะให้เรียนรู้สัจจะตัวพวกนี้ที่จิตของเรานี่แหละมันมีมากมีน้อยกับใครกับเรื่องอะไรเมื่อไหร่รู้มันให้ทุกๆเวลาเนี่ยมันออกมากับมนุษย์ก็มาจากอาการของฤทธิ์แรงของความโลภความโกรธนี่แหละ มหะคือความเข้าใจผิดคือความลืมจำไม่ได้อาตมาบอกไปแล้วหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงตัวเติมไปอีกคำหลงตัวนี่เป็นสังโยชน์ตัวเบื้องสูงเป็นอัตตาเป็นมานะที่ได้ดีแล้วคุณจะเป็นพระอรหันต์เลยก็ตามคุณก็หลงความเป็นพระอรหันต์อยู่นี่จนกระทั่งไม่รู้จักหยุดจักหย่อนมันเป็นมันแม้ว่าเราจะลดมานะไม่หยาบไม่แรงแล้วก็ตามมันก็ยังมีลึกๆที่จะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วก็ไม่รู้จักกาละจบอะไรต่างๆเช่นพระอวโลกิเตศวรจะไม่ยอมจะต้องพยายามจะต้องรื้อขนสัตว์ให้หมดทั้งโลกแล้วก็ถึงจะปรินิพพานจะนิพพานเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นอัตตาที่ยังยึดอัตตาหลงตัวอัตตาคือตัวมันมากไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือจะมีนัยยะที่มันละเอียดละอออะไรกว่านั้นก็อาตมาอธิบายไม่ออกแล้วแล้วก็ค่อยคิดเอาแต่หลงลืมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสัญญาที่ไม่เที่ยงสัญญาที่มันนึกไม่ขึ้นดึงไม่ออกเมื่ออย่างพวกเราเนี่ยเคยมีวิบากผ่านมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาตินี่คุณนึกไม่ออกคุณดึงไม่ขึ้นมาหรอกแต่มันไม่ได้หายไปไหนถ้าคุณมาบำเพ็ญเพียรมีบุญมีบารมีมีญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจริงคุณก็ดึงขึ้นมาระลึกย้อนออกมารู้ได้ก็มันก็ของสัญญาของคุณนั่นแหละคุณไม่ได้ไปเก็บตกจากที่ไหนมาเข้าใจมั้ยมันเป็นของคุณนั่นแหละแต่ตอนนี้คุณกำลังหลงลืมมันอยู่เท่านั้นเองหลงลืมมันเท่านั้นเพราะถ้าคุณมาสร้างญาณมีญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณอีกดีมีฤทธิ์มีแรงก็ย้อนทวนอดีตไปคุณจะมันไม่ได้หายไปนะถ้าหายไปแล้วคุณจะไปเก็บได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมมันไม่ได้หายไปแล้วมันก็ต้องเป็นของคุณของคนอื่นมันก็ของคนอื่นคุณไปล่วงเอาของคนอื่นก็ไม่ได้หรอกอย่างนานๆแล้วมันยิ่งเป็นของคนอื่นก็คือของคนอื่นล่วงไม่ได้ยิ่งเป็นอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมานานเท่าไหร่มันก็ยิ่งคือของเราเท่านั้นแหละถึงจะเอาออกมาได้คุณไปเอาของคนอื่นมาได้ไงเพราะของคนอื่นมันไม่ได้ผูกพันเอาไว้กับคุณมันไม่ใช่ของของคุณเพราะระลึกย้อนอดีตนี่มันระลึกย้อนอดีตของตนมันไปสัมพันธ์กับใครก็คือตัวความรู้ที่จำได้เท่านั้นเองเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่มีมันก็คือไม่มีแล้วแต่มันยังจำมันเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณที่เป็นเรียกว่าสัญญามันจำได้มันจำอยู่มันยังสั่งสมไว้ในอันนั้นมันเป็นประสิทธิภาพวิเศษของจิตวิญญาณสัญญาความจำเราสามารถที่จะย้อนระลึกความจำได้เมื่อเรามีญาณย้อนอดีตย้อนทวนขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ระลึกย้อนได้จริงเขาก็ย้อนเอาอันนั้นมาใช้บางคนไม่ต้องไปเรียนรู้มันก็มีไอ้พวกนี้เคยฝึกปรือมีอบรมบ่มนิสัยไอ้พวกนี้มามันก็ระลึกได้จำได้เกี่ยวเกาะอยู่ไม่หลงลืมเพราะมันลืมก็ไม่รู้จะทำไงละมันก็ดึงขึ้นมาไม่ได้เท่านั้นเองนี่โมหะตัวหลงลืมเราตัวหลงลืมเนี่ยเราไปใช้อะไรไม่ได้มากมันดึงมาไม่ขึ้นมันก็เอามาใช้อะไรไม่ได้หลงผิดทีนี้ไอ้ตัวนี้เราเห็นอยู่เป็นอยู่เนี่ยแล้วไปเข้าใจผิดเช่นที่อาตมาว่าเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆมาแต่บ่อยๆแล้วนึกว่ารวยนี่มันดีโอ้ไปสะสมที่เป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะกอบโกยมีเงินมีทองเยอะๆๆนี่แหละมันเป็นความดีเราเข้าใจผิดมาตั้งนานแล้วจนกระทั่งมาเรียนรู้มาศึกษาอ๋อจริงๆแล้วไม่สะสมนี่ดีกว่าสะสมอีกแฮะเพราะไม่สะสมนี่ได้จะกระจายไปยิ่งกระจายออกไปจากตัวเราไปเป็นคุณค่าประโยชน์มันก็เป็นกรรมกิริยาได้เสียสละได้ช่วยเหลือเฟื่อฟ้ายได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไปทันทีหอบไว้ที่ตัวเองมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรดีไม่ดีมันก็เสียเศรษฐกิจบางทีเราก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนผู้หญิงมีเสื้ออยู่ร้อยชุดกองอยู่เฉยๆนั่นแหละไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยรีบแจกไปคนที่มันไม่มีนุ่งไม่มีใช้มันเยอะแยะแจกไปเลยให้ใครเขาเลยเขาก็ได้ใช้ประโยชน์คุณค่าขึ้นมาทันทีแต่อยู่กองกับคุณน่ะคุณก็ใช้ทีละชุดอย่างเก่งใช้ทีละถึงละห้าชุดไหม แล้วกองเป็นเบะๆลอยๆกองเสียเศรษฐกิจอยู่งั้นน่ะเสื่อมไปตามเวลากาละแมงกินมั่งแมงสาบแทะมั่งแมงสามหางแมงอะไรแล้วแต่คือเสื่อมไปตามกาละเวลาของมันเปล่าๆเสียเศรษฐกิจจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะเรายิ่งกอบโกยเอาไว้โดยเราก็ไม่สามารถจะใช้มันได้หมดทันทีเดี๋ยวนี้มันก็สูญเสียเปล่าเพราะเรายิ่งสละออกได้เร็วไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยหรอกมีพออาศัยหมุนเวียนเนี่ยไม่ต้องขาดเขินอะไรนักหนานี่ก็พอแล้วสันโดษพอแล้วนอกนั้นก็รีบสะพัดไปเนี่ยคนขาดแคลนคนที่จะได้เป็นประโยชน์คุณค่ามีนะและเราก็มั่นใจในตัวเองว่าถึงแม้ว่าเราเองเรามีน้อยๆนี่เราก็ยังมีสมรรถภาพที่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมาให้มันเกิดสิ่งที่จำเป็นพวกนี้ได้อีกหรือไม่ทำเองเราก็มีเครือข่ายมีหมู่ฝูงที่ทดแทนกันเราทำอันนี้คนนั้นทำอันนั้นคนนั้นทำอันนี้หมุนเวียนกันแลกเปลี่ยนกันหรือว่าอาศัยกันใช้สอยใช้สอยอาศัยมันก็มีครบครันสมบูรณ์แบบอยู่นี่อย่างพวกเรานี่จัดสังคมมีระบบระเบียบสังคมเนี่ยคนนั้นมีนู่นคนนี้มีนี่อะไรเป็นสาระสำคัญเราก็มีหมุนเวียนใช้สอยกินอยู่ไม่ขาดไม่เขินไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็รู้แล้วเราก็ตัดทิ้งไปเราไม่มีก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าในวงการของเราเนี่ยหมดเลยนี่พวกเราอยู่กันเป็นพันคนเนี่ยไม่มีเพชรเลยสักเม็ดเดียวคุณจะเดือดร้อนไหมนะนี่อยู่ด้วยกันมานี่เราเป็นพันคนแล้วเนี่ยไม่มีเพชรเลยสักเม็ดนึงนี่คุณจะเดือดร้อนกันไหมตื่นเช้ามาวันนี้ก็โอ้ยไม่ได้เพชรไม่มีเพชรมาไว้สำหรับเป็นสมบัติตื่นเช้าขึ้นมาวันแล้ววันละก็ไม่ได้เพชรคุณจะเดือดร้อนกันไหมไม่เดือดร้อนหรอกอย่างนี้เป็นตัวยกตัวอย่างง่ายๆคุณไม่ได้ไปเสพสุขไอ้อย่างที่โลกีเขาหลอกนี่คุณรู้แล้วหลายอย่างแต่ก่อนนี้ต้องไปเสพสุขอย่างนั้นวันวันคืนคืนโอ้ยไม่ได้หรอกแม้อดจากปากแห้งมาตั้งสามวันเจ็ดวันต้องไปเสพสุขกันนี่บ้างเดี๋ยวนี้3วัน7วันก็ไม่ต้องไปเสพปีนึงก็ไม่ต้องไปเสพ5ปีก็ไม่ต้องไปเสพแล้วก็เข้าใจแล้วไม่ต้องเสพตลอดตายมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเสพสุขอย่างนั้นน่ะอย่างไหนก็แล้วแต่จะต้องไปช้อปปิ้งเป็นสุขจะต้องไปดูคอนเสิร์ตเป็นสุขจะต้องไปอะไรกันแล้วแต่เป็นสุขเอโนเนนี่จะต้องไปสูบไปดื่มไปเสพไปกินไปใช้ไปมีอิริยาบถอย่างนั้นอย่างนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์มาถึงจะเป็นสุขหลายอย่างเราก็เลิกมาแล้วและแม้แต่ที่สุดเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องสุขไม่ต้องไปเสพสิ่งอย่างนั้นนะว่าเป็นสุขมันก็ไม่เห็นสุขเห็นทุกข์อะไรก็ธรรมดานี่แหละตื่นเช้ามาก็เออมานั่งทำวัดตอนที่มีศรัทธามีปัญญามีความยินดีมีปิติก็โอ้ได้มาทำวัดเป็นสุขได้มาทำวัดเป็นสุขพอนานๆเข้าก็เข้าใจแล้วละมันก็ได้ประโยชน์คุณค่าแต่เราก็ไม่ลดฉันทะก็ยินดีอยู่นะแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้ยต้องอร่อยแม่ได้ทำวัดจริงสุขจริง จนสุดท้ายมาทำวัดก็รู้จักสาระเออมาทำเถอะได้ได้ประโยชน์สาระไม่สุขและก็ไม่ทุกข์ส่วนมากนะบอกจะเออมาทำวัดนี่ตอนแรกกับแหมมีฉันทะมีตัวไฟแรงว่าให้มาทำวัดเป็นสุขเฮ้ได้รับอันนั้นปีติยินดีได้รับรู้ได้ฉลาดขึ้นได้มีอะไรดีขึ้นมีพลังสร้างสรรค์ขึ้นมีอะไรเจริญขึ้นดีก็เลยมีไฟเป็นสุขพอนานๆเข้าก็ชักตื้อตื้อโอ้เราก็ดีพอสมควรแล้วอัตตาก็ขึ้นมานะก็ขึ้นขี้เกียจก็ขึ้นไม่ต้องมานักเราก็พอมีแล้วพอมีกินมีใช้ไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาฟังก็พอตัวแล้วนักข้าวก็เลยขี้เกียจเลยมาก็ฝืนมาก็ทุกข์มาทีนี่ก็โอ้ยกระดูกจะหลุดจำเป็นจำใจเหลือเกินโดนว่าโดนแคะมานั่งหน่อยนั่งไปก็ไม่ค่อยรื่นรมไม่ค่อยฉันทะนั่งไปก็ซึมไปง่วงไปจนหมดเวลาอ๋อท่านหมดเวลาแล้วท่านเอวังแล้วสาธุกราบนะอะไรนะศรัทธาเพิ่มแล้วอย่างเงี้ยมันจะหมดศรัทธาแล้วสิอย่างงี้ไม่เรียกว่าศรัทธาเพิ่มหรอกหมดจะมาสดจะหมดศรัทธาเอาปัญญามันไม่เข้าใจ มันถ้าเขาเข้าใจว่าอันนี้มันยังเลวเหรอกิจกรรมอันนี้พฤติกรรมอันนี้กาละเวลาอันนี้เราควรจะเป็นอย่างงี้นี่เป็น กิจวัตรนี่เป็นตารางสอนนี่เป็นตารางสอนนี่เป็นเวลาวันหนึ่งเรามีกิจวัตรเรามีกำหนดตารางที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้เข้าสู่อันนี้มันดีมันยังดีอยู่เราก็ทำจนใจเราไม่ทุกข์ไม่สุขจนใจเราไม่ผลักไม่ดูดสบายสบายกลางๆแต่เราก็รู้แล้วก็ทำจำได้แล้วก็ทำตามอันนี้มันก็เกิดสภาพกลางสภาพเจริญไปนำพากันไปเป็นรูปเป็นแบบเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นระบบนี่มันก็เกิดไปเพราะที่อาตมาพูดเนี่ยคนที่อยู่ในจังหวะหรือคนที่เป็นแล้วว่ามาทำวัดนี่กลางๆไม่มีปัญหาอะไรเช้ามันก็ต้องมาแล้วมันก็ดีก็มีความยินดีคือมีฉันทะมีความเพียรโดยไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปดันเครื่องเพียรเนี่ยความเพียรนี่ถ้าเผื่อว่าเราขี้เกียจเราต้องดันมันใช่ไหมนี่ไม่ต้องดันมันเป็นความเพียรเป็นตัวเพียรจริงมันก็เป็นของมันตามระบบของมันเดินกลไกของมันเป็นแรงกลของมันธรรมดาเสร็จแล้วเราก็มีใจไม่ใช่เหนื่อยๆเอาใจใส่อยู่เต็มธรรมดาอิทธิบาทมันเป็นรูปของมันเต็มเลยฉันทาวิริยะจิตตะความยินดีก็เป็นไปตามความยินดีไม่ถึงก็อยากไม่ถึงก็อร่อยไม่ถึงมีรสกิเลสแต่มันก็เป็นความพอใจเต็มใจใจมันไม่ว้าวไม่แหว่งอะไรมันก็พอใจมันก็เต็มใจฉันทะวิริยะเพียรมันไม่ต้องเร่งอะไรเลยสบายง่ายๆโดยง่ายโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นปกติเป็นอาการธรรมดาธรรมดาทีละครั้งถึงเวลาปั๊บหรือบางทีก็รู้ก่อนเวลาด้วยซ้ำรู้แล้วว่านี่อันนี้ไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเคาะระฆังฉันหรอกฉันรู้แต่เวลามันก็เป็นของมันเองคนไหนเคาะระฆังผิดเวลาอันไหนไม่เราเป็นตัวเวลาได้ซ้ำไปเป็นตัวไทม์เทเบิลยิ่งกว่าตารางเวลายิ่งกว่าคนรับผิดชอบตีระฆังยังไม่ตีเลยแต่ของเราเองเป็นเองเลยเป็นอัตโนมัติถึงเวลามาก็ทำสิ่งที่เราเห็นว่าอันนี้มันดีอยู่เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคุณก็ทำจากตั้งทำวัดแล้วจะไปทำอะไรต่อมีอะไรต่ออะไรมีตารางเวลาที่ดียิ่งมีงานประจำเต็มหน้าที่เลยวันหนึ่งมีงานประจำเต็มหน้าที่แล้วเราก็มันถึงแม้งานประจำนี่มันก็จะมีสำคัญมากสำคัญน้อยต่างกันสามารถที่จะแยกจะปลีกเวลานั้นไปมีงานจรมีไอ้นี่ขึ้นมาสำคัญตามเวลาเราก็ยังไปสัมพันธ์สัมผัสไปช่วยคนอันนั้นอันนี้เปลี่ยนพักอันนี้หน่อยนึงไปอันนี้ได้ได้โอ้โหเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีกรรมการงานเป็นคนมีตารางแห่งชีวิตไม่ใช่ตารางนะเป็นคนมีตารางแห่งชีวิตเป็นตารางที่วันหนึ่งพร้อมเต็มครบมีส่วนที่ดีอยู่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าตอนนี้ทำอะไรว่ะทำอะไรไว้ลองนึกก่อนสิลองแหล่งๆไม่เป็นสาระไม่เป็นโลไม่เป็นพาทำอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรเป็นสำคัญปล่อยชีวิตไปล่องลอยๆชีวิตไม่มีจุดหมายชีวิตไม่มีแก่นสารชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองได้ตั้งใจได้ตั้งตนลงไปอัตตะสัมมาปณิธิได้ตั้งตนลงไปในทิศทางในจุดที่เราเองว่าอันนี้เราเป็นที่เรากำหนดมากำหนดไว้เป็นตารางชีวิตเป็นตารางสอนเป็นตารางงานการงานซึ่งคนเราจะมีกำหนดชัดๆลงไปหรือไม่ชัดก็ตามคนนั้นจะรู้เลยว่าตัวเองนี่เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองแต่ละวันแต่ละเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งทุกๆวันหมุนเวียนไปอาจจะไม่เหมือนกันวันจันทร์อังคารพุธศุกร์อะไรอาจจะไม่เหมือนกันวันนั้นวันนี้อาตมาอาจจะมีอันนั้นอันนี้แตกต่างกันไปบ้างแต่มันก็เป็นสาระที่เราเองเรารังสรรค์เราสร้างเราทำเนี่ยเป็นสาระนะเป็นสิ่งที่เราต้องทำวันคืนๆแล้วก็มีชีวิตอยู่กับอิริยาบถที่มันเป็นการงานเป็นสัมมากัมมันตะบางอย่างเรียกมันได้ว่าสัมมาอาชีวะบางอย่างเรียกได้ว่าเป็นการงานที่ทำเป็นส่วนมากของชีวิตและอาชีวะหรือทำอย่างเป็นส่วนมากของชีวิตอยู่เนี่ย มันก็ยังเป็นดิมานมันก็ยังเป็นอุปสงค์มันยังเป็นของสำคัญที่ยังทำได้อยู่ในสังคมนี้แม้เราจะทำมากก็ยังไม่พอทำมากอยู่เท่าไหร่ก็ยังทำได้ยังเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นสาระสำคัญอยู่ในสังคมนี้สัมมาอาชีพนี่มันเป็นคนที่รู้จักกรรมกิริยาเพราะผู้ใดกำหนดกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งกรรมมันก็เป็นของของตนกรรมก็เป็นมรดกเราก็รับมรดกหรือเป็นทายาทของกรรมของเราไปหมุนเวียนอยู่เท่านี้สรุปแล้วทุกอย่างในชีวิตคือกรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจกรรมแล้วชีวิตของเรากำหนดกรรมคือการกระทำหรือการงานหรืออิริยาบถของชีวิตเราเป็นผู้ที่รู้สำนึกในกรรมในกิริยากายวาจาใจแล้วเราก็กำหนดเรานี่แหละเป็นพระเจ้าเราเนี่ยเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่จะต้องหยุดอกุศลกรรมที่จะต้องยังกุศลกรรมให้ต่อเนื่องให้ถึงพร้อมกุศลคืออะไรตอนนี้เราเป็นอภิธรรมละกุศลธรรมาอกุศลธรรมาคุณจะต้องฉลาดรู้เลยว่าอันไหนมันเป็นกรรมที่ดีแท้ๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเราต้องเลือกตามปัญญาตามความเฉลียวฉลาดที่จริงที่คุณต้องมีญาณปัญญารู้ว่ากรรมอะไรเป็นกุศลที่ดีกว่าเราก็ทำสิ่งที่ดีกว่าดีขึ้นดีกว่าดีขึ้นให้มันดีจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติดีกว่าดีขึ้นดีแท้เทตมาไล่ไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ดีก็ดีขึ้นดีกว่าดีแท้ดีมากดีที่สุดดีแตกเราต้องรู้จริงๆเลยเราจะมีปัญญาญาณรู้นี่อภิธรรมที่ท่านสอนว่าธรรมทั้งหลายแหล่ที่เรียนอยู่นี่มีแต่อภิธรรมนี่เท่านั้นย่อลงไปในอภิธรรมก็ในอภิธรรมเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องก่อเป็นกรรมเพราะฉะนั้นกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมและกุศลก็คือกรรมอกุศลก็คือกรรมใครเป็นคนกำหนดเรานั่นแหละจะเป็นคนกำหนดถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่มีฤทธิ์มีแรงเราไม่มีอำนาจอันอื่นก็มามีฤทธิ์กำหนดเราคุณจะทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ต้องให้คนนั้นบอกคนนั้นกำหนดเอาไปทำไอ้นี่ไปไปปล้นไปปล้นมาแล้วจะแบ่งส่วนให้นะไปทำอนุนไปเขาก็หลอกคุณว่าดีนะไปเรียนหนังสือเก่งๆลงไปสอบนะดูหนังสือดีๆสอบเก่งๆชนะเอาแล้วทำอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะได้ตำแหน่งฐานะเดี๋ยวก็จะได้เงินเดือนมากๆพอได้เงินเดือนพอได้ไปตำแหน่งมีฤทธิ์มีสิทธิ์มีเสียงแล้วเขาไปประชุมไปออกเสียงนะบอกว่านี่ควรจะขึ้นเงินเดือนควรจะยังไงคุณก็ไปขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วคุณก็ได้อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะต้องออกคิดอย่างนี้กำหนดอย่างนี้อย่างนี้นะก็ไปกำหนดกันอยู่ในสังคมนี่แหละกรรมตัวไหนใช้คุณถ้าคุณโง่ในกรรมคุณก็นึกว่าเป็นกุศลและคุณก็ไปทำกรรมนั้นถ้าคุณฉลาดในกรรมรู้ว่ากุศลเป็นกุศลที่แท้แล้วคุณก็ไม่ไปทำในสิ่งที่มันอกุศลคุณก็ทำในสิ่งที่เป็นกุศลโดยไม่ใช้อำนาจความโลภความเห็นแก่ตัวหรือไม่ใช้อำนาจความแค้นความพยาบาทความโกรธมาเป็นเจ้าเรือนความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลำเอียงนี่มันก็จะทำอะไรไปมันก็จะรู้จะเห็นจะเป็นเรื่อยคนที่จะไม่เดินทางเข้าไปสู่ในวิถีของกรรมที่มันบาปที่อาตมาพูดทุกวันนี้นี่นะอาตมาประกาศว่าข้าราชการเนี่ยกินเงินเดือนบาปช่อชนพวกเราฟังมานานพอสมควรคนที่รู้สึกก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยเราก็จะต้องรับอัตราเงินเดือนหรือทำอะไรอะไรอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะขยันขึ้นก็ตามพยายามที่จะขยันมันเพียรอุตสาหะขึ้นเพื่อที่จะปลด ลดนี่ลงบ้างมันก็ดีมันก็ลดได้บ้างจริงๆด้วยตั้งใจจริงๆเลยทำใช้ทำให้มันทดแทนให้มันมากขึ้นให้มันคุ้มแต่ก่อนนี้โอ้โหเช้าชามเย็นชามเงินเดือนเราก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ยิ่งหลงดีใจยิ่งเลี่ยงยิ่งไม่ต้องทำงานยิ่งใช้อำนาจชี้ใช้หรือคนอื่นทำแทนหมดแล้วก็นั่งเสวยบุญเลยนึกว่าเป็นบุญที่แท้เสวยบาปนั่งเฉยไม่ต้องทำอะไรวันๆคืนๆหลบเลี่ยงได้ก็ได้เปรียบแล้วก็ถือว่ากำไรแต่ก่อนเข้าใจผิดโง่ๆแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วแก้กลับไปเท่าใดเท่าใดอัตรามันก็ตั้งไปแล้วไอ้ความเสียเปรียบได้เปรียบไอ้ตัวเองนั่นแหละได้เปรียบมันก็ได้ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราหิริโอตปะเราละอายเราไม่ดีอ่ะเราก็เค้นจริงแล้วก็ลาออกมาได้ก่อนจะลามันก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองมั่นใจในตัวเองไหมว่าตัวเองจะสามารถไม่ต้องไปมีรายได้อย่างนั้นหรอกลาออกมาแล้วก็ไปมีรายได้อย่างอื่นไปทำอย่างอื่นทดแทนได้ถูกกว่าเก่าแล้วก็ซื่อสัตย์กว่าเก่าหรือว่ามันคุ้มกว่าเก่ามันเป็นบาปเท่าเก่าจนสามารถออกมาไม่ต้องมาทำฟรีเรามีระบบมีหมู่กลุ่มที่เขาอาศัยอยู่ด้วยวิธีนั้นวิธีนี้มีวิธีการอยู่กันอย่างพวกเราชาวโซนมีวิธีการแล้วจนจะเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นระบบอยู่ได้เพราะคนที่มั่นใจตัวเองก็กล้าทิ้งไอ้สิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วว่าไม่ควรไปก่อกรรมไม่ควรไปต่อกรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปมันควรหยุดได้แล้วควรเลิกได้แล้วคุณก็ต้องเห็นเองเข้าใจเองแล้วคุณก็ออกมาทำสิ่งที่ดีเองถ้ายิ่งมีมากๆๆๆมันก็จะเป็นรูปแบบมันก็จะเป็นความจริงเกิดเป็นระบบของสังคมมนุษย์เกิดเป็นสิ่งที่เป็นที่มีขึ้นในมนุษย์อโศกนี่เป็นอะไรที่เป็นที่มีในมนุษย์ขึ้นมาแปลกสังคมทุนนิยมเขามากขึ้นมากขึ้นพูดไปทุกมุมให้พวกเราได้รู้สึกได้เข้าใจเพราะวันวันคืนคืนเราควรจะขนขวายถ้าเราขนขวายถ้าเราเองศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็รู้จักกรรมแต่ละวันแต่ละวันก็เพ่งเพียรกรรมเนื้อกรรมนี่มีความจำเป็นกรรมนี่มีความสำคัญนะเราจะต้องพยายามสร้างสรรค์กอบกอกิจนี้ควรจะให้มันเป็นอาชีวะที่แข็งแรงลงตัวเป็นหลักฐานนี่การนี้ควรจะต้องรังสรรค์ขึ้นมาให้มันเป็นรูปเป็นแบบให้เป็นเรื่องที่จงวงจรสมบูรณ์แข็งแรงเกิดทั้งดีทั้งเจริญเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมากัมมันตะเราก็จะเข้าใจซ้อนขึ้นแล้วก็ขนขวายช่วยกันนะมีงานอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็สอดส่องดูพวกในวงในเราเนี่ยมีงานโน้นงานนี้เห็นได้ชัดบ้างเห็นไม่ได้ชัดบ้างเพราะทุกคนจะเกิดสำนึกจะเกิดปัญญาแล้วก็มีสำนึกขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาอธิบายไปบรรยายไปก็คุณก็เข้าใจไปแล้วก็ไปเร่งตัวเองไม่มีใครที่จะไปเร่งให้เกิดความเพียรให้เกิดความเอาใจใส่ให้เกิดอิทธิบาทแก่ตนได้เท่าตนเองไม่มีใครเราจะเกิดความเพียรเราจะเกิดความเอาใจใส่เราจะเกิดการพัฒนาที่มีฝีมือมีความสามารถมีสมรรถนะสูงขึ้นจนกระทั่งเรามีฉันทะมีความเต็มใจมีความพอใจมีความยินดีของเราเองไม่มีใครมาบังคับเราได้เราจะเห็นเองรู้เองแล้วก็เกิดของเราอาตมาก็ได้แต่มาขยายความมาพยายามทำให้คุณเข้าใจให้เกิดทิฏฐิเกิดความเห็นที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงไหมคุณไปพิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์อาตมาก็รู้ว่าพวกคุณก็พยายามพิสูจน์อยู่แต่ซาตานหรือผีมันมีอยู่มันก็เลยฉุดมั่งดึงมั่งก็เลยยังทำไม่ได้เต็มที่เพราะคุณก็จะต้องพยายามฆ่าให้ไอ้ซาตานให้ผีพวกนี้มันลดลงให้ได้จริงๆแล้วมันก็จะเกิดพัฒนามันก็จะเกิดดันต่อมาเรื่อยๆๆๆจนสั่งสมลงเป็นอินทรีย์พละสั่งสมลงเป็นศรัทธาสั่งสมลงเป็นปัญญาคุณต้องกอบกอด้วยกรรมทำไมกอบกอด้วยกรรมมันไม่เกิดกอบกอด้วยกรรมคืออะไรถ้าไม่รู้เราต้องกอบกอกรรมของเรากรรมสกตาเราต้องเป็นคนกอบกอกรรมนั้นๆเราไปฝากคนอื่นคิดมันไม่เกิดผลอะไรที่ตัวเรา มันไม่เป็นสมบัติของเราฝากคนอื่นคิดคนอื่นเขาคิดมันก็เป็นของคนอื่นเขาเอามาบอกเราจะได้ทราบชุบมือเปิบหรือว่ารองรับเขาเข้ามาเป็นหนี้ด้วยซ้ำพอรับเอาของเขามาพอคิดเราก็คิดเองตั้งความคิดให้ดีตั้งความดำริสังกัปปะให้ดีดำริออกจากอะไรดำริเพิ่มอะไรอะไรเป็นอภิสมาจารอะไรเป็นบาปสมาจารบาปสมาจารเอาออกอภิสมาจารทำให้ยิ่งขึ้นดำริไปทุกขณะตอนนี้เราดำริอะไรอันนี้เป็นไปเพื่อกามอันนี้เป็นไปเพื่อพยาบาทอันนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเราไม่ให้มันเกิดมันเป็นมิจฉาเมื่อไม่มีต้นรากแห่งพวกนี้ได้คุณก็ทำไปเรื่อยให้มันออกมาเป็นวาจาออกมาเป็นกายกรรมออกมาเป็นรูปเรื่องออกมาเป็นบทบาทออกมาให้เป็นการกระทำจนกระทั่งเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นสิ่งที่เป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่ทำอยู่ประจำเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับทุกคนเห็นว่าอันนี้ทุกคนทำอันนี้อยู่ดีงานที่จะต้องกระทำไปก็แบ่งกันออกไปตามหลักของเศรษฐศาสตร์